mjinga wa ni mara ya kwanza mimi na wecha kie. Tulipokutana pale Kampala kwenda Nairobi, tulifurahia nasa kama tuliishi mwaka. Tabia yako njema kweli sitoisahau. Mtoto wa Jackie, mtoto wa mama Jackie wa mapendo, japokuwa tuliachana tena ukielekea Nairobi nyumbani, lakini tutakutana, nitakuja kutembelea nawe karibu nyumbani. Oh Jackie, mtoto wa mama Jackie wa mapendo, japokuwa tuliachana stendi ukielekea Nairobi nyumbani, lakini tutakutana, nitakuja kutembelea nawe karibu nyumbani. Oh Jackie, haswa ni ile ndoto inayonisumbua, naota unaniletea kifuko cha zambarau. Nimejaribu kukusahau lakini nashindwa, haswa ni kwa ile ndoto inayonisumbua. Toto Jackie, mpenzi wangu, najaribu kukusahau lakini nashindwa, haswa ni ile ndoto inayonisumbua, naota unaniletea kifuko cha zambarau. Nimejaribu kukusahau lakini nashindwa, haswa ni kwa ile ndoto inayonisumbua. Toto Jackie, mpenzi wangu, najaribu kukusahau lakini nashindwa, haswa ni ile ndoto inayonisumbua, naota unaniletea kifuko cha zambarau. Sauti yako nyororo inaniua sana, na mwendo wako wa maringo unanikondesha mamaga. Ayole li mwana mamaga na kuwita sana Jackie, yeah, yeah, yeah, yeah, mwana mama yae. Toto Jackie, mpenzi wangu, najaribu kukusahau lakini nashindwa, haswa ni ile ndoto inayonisumbua, naota unaniletea kifuko cha zambarau. Ubinifu una mbingu Jackie, yeah. Umilifu una mbingu Jackie, yeah. Jaribu kukumilia ye, tutaona na mamaga. Kama sio Kampala ye, ni Tanzania mama. Jackie, ye, ye, ye, ye, ye, mwana mama ya ye. Toto Jackie, mwana mama, mwana mama, ayo, Jackie.